بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگو، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ کا ایندھن بننے سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کو صلاحیتوں سے نوازا، آنکھ کے اندر بینائی رکھی، کان کے اندر سماعت رکھی، ناک کے اندر سونگھنے کی طاقت رکھی، پیر میں چلنے کی طاقت رکھی، ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت رکھی، دماغ کے اندر فیصلے کی طاقت رکھی، اور اس انسان کو دنیا میں اپنا نائب بنا کر بھیج دیا. اس کو دو راستے دکھا دیے، ایک راستہ ہدایت کا جس پر انبیاء کرام چلانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اور ایک راستہ گمراہی کا جس پر لے جانے کے لیے ابلیس کھڑا ہوا ہے. دونوں راستے تمہارے سامنے ہیں، اور جو صلاحیتیں ہم نے دی ہیں ان صلاحیتوں سے دونوں راستوں پر تم جا سکتے ہو. یہ صلاحیتیں دونوں راستوں کے لیے یکساں ہیں. آنکھ کا کام دیکھنا ہے، کیا دیکھنا ہے؟ حلال بھی دکھے گا، حرام بھی دکھے گا. کان کا کام سننا ہے، کیا سنے گا؟ حلال چیز بھی سنائی دے گی، حرام چیز بھی سنائی دے گی. پیر کا کام چلنا ہے، یہ تم کو کہاں لے کر جائے گا؟ یہ مسجد بھی لے کر جائے گا اور شراب خانے میں بھی لے کر جائے گا. پیسے سے آدمی کسی چیز کو حاصل کر لیتا ہے. کیا حاصل کرے گا؟ اچھائی خریدے گا، برائی خریدے گا. پیسے کا استعمال اپنی آخرت کے بنانے میں کرے گا یا آخرت کو بگاڑنے میں کرے گا؟ انسان کی مرضی. ارشاد فرمایا، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو مرد و عورت کے مشترکہ نطفے سے پیدا کیا. فجعلناه سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سننے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی. انا ہدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستے کھول دیے اس کے سامنے، چاہے تو وہ شکر گزار بندہ بنے اور چاہے تو ناشکرہ بنے. شکر گزار بنے گا، اطاعت گزار بنے گا تو انجام یہ ہوگا، نافرمان بنے گا تو انجام یہ ہوگا. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، جو ناشکرے ہیں ان کے لیے بیڑیاں ہیں، زنجیریں ہیں، دہکتی ہوئی آگ جہنم کی ہے، اور جو شکر گزار ہیں، ہمارے احکامات پر عمل کرتے ہیں، دنیا کی مشکلیں برداشت کرتے ہیں. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، نیک لوگوں کو جنت کی وہ شراب ملے گی جس میں کافور اخروٹ کی آمیزش ہوگی. پھر اس کے بعد جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، یہ دونوں راستے خداوند قدوس نے انسانوں کے سامنے کھول دیے. نہ کوئی جہنم کے راستے پر چلنے پر مجبور ہے, نہ کوئی جنت کے راستے پر چلنے پر مجبور ہے. فرشتے ہاتھ پکڑ کے نہ آپ کو مسجد میں لائیں گے, نہ ہاتھ پکڑ کر آپ کو شراب خانے میں یا کسی ناجائز مقام پر لے جائیں گے. جو مسجد میں آیا اپنی مرضی سے آئے, جو نہیں آیا اس کی مرضی. آپ دیکھیے پنج وقتہ نماز میں جو لوگ آتے ہیں ان کے مقابلے میں جمعہ میں لوگ زیادہ آتے. اتنے لوگ پنج وقتہ نماز نہیں پڑھ رہے. جو مجمع پنج وقتہ اور جمعہ کے بیچ میں بڑھتا ہے اتنے لوگ پنج وقتہ نماز نہیں پڑھ رہے. اور آگے بڑھیے, جمعہ کی نماز میں جو مجمع رہتا ہے تقریباً اس سے ڈیڑھا مجمع عید میں ہوتا ہے, کہیں پر دگنا ورنہ ڈیڑھا. ہر جگہ کا وہی حال ہے. عید کی نماز میں صرف آپ کی مسجد اقصی میں یا دیوان شاہ مسجد میں یا سمرو باغ میں یا اسما مسجد مجمع بڑھتا ہو, ایسا نہیں ہے. پورے شہر کی تمام مسجدوں میں مجمع بڑھ جاتا ہے. یہ کون لوگ ہیں, یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ معاف کیجئے گا, اس بات کو کہتے ہوئے دل خون کے آنسو ہوتا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے. یہ مسلمانوں کا وہ طبقہ ہے جو عید میں تو آیا ہے جمعہ بھی نہیں پڑھتا. جس طریقے سے پنج وقتہ نماز میں اور جمعہ میں جو مجمع کا فرق ہے, یہ مجمع پنج وقتہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ مجمع جمعہ نہیں پڑھتا. اور اگر سنجیدگی سے اس پر غور کیا جائے, امت کا کتنا بڑا طبقہ کس کام میں لگا ہوا ہے جس پر غور کرنے کی توفیق بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے. ہر آدمی اپنے حال میں خوش ہے, ہر آدمی اپنے حال میں مگن ہے. مدرسے والے خوش ہیں ہمارے یہاں اتنے بچے پڑھتے ہیں, جماعت کے احباب کو خوش ہیں اتنے ساتھی کام میں لگے ہوئے ہیں, مسجد والے خوش ہیں ہمارے یہاں پانچ صف ہوتی ہے. اور اس پر کبھی غور نہیں کرتے کہ آبادی کتنی بڑی ہے. ہمارا بھیونڈی شہر آس پاس کی دوسری آبادیوں کے مقابلے میں اس معنی کر خوش قسمت ہے کہ یہاں مسجدیں بھی ہیں, بڑی مقدار میں علماء ہیں, باصلاحیت علماء ہیں, مدرسے بھی ہیں, چھوٹے بڑے مدرسے ہیں. کلیان شہر کوئی بڑا ادارہ نہیں, میرا روڈ کوئی بڑا ادارہ نہیں, تھانہ شہر کوئی بڑا ادارہ نہیں, نیو بمبے کوئی بڑا ادارہ نہیں. ادھر آپ چلے جائیں اگت پوری سے لے کر ناسک تک ادارہ ہی نہیں ہے. مکتب ہوں گے, جا کر مالیگاؤں میں ادارے ہیں. اتنے بڑے علاقے کے بیچ میں آپ خوش قسمت ہیں. لیکن جب ایمانداری کے ساتھ آپ جائزہ لیں گے تو حقیقت کچھ اور سامنے آئے گی. اس شہر میں, بھیونڈی شہر میں مسلمانوں کی آبادی کے پرسن کے اعتبار سے ایک پرسن بچے بھی دینی تعلیم حاصل نہیں کر رہے. آپ چونکیں گے کیا بات کہی جا رہی. جی, بھیونڈی شہر میں جہاں مسجدیں بہت ہیں, علماء بہت ہیں, دینی مزاج ہے, دینی کام بہت ہے, ایک پرسن بچے بھی دینی تعلیم حاصل نہیں کر رہے. مان لیجئے یہاں کی آبادی 20 لاکھ کے اوپر ہے, جو بھی ہو 22, 23, 25, 20 تو پڑھ لیں گے. 20 لاکھ میں سے تقریباً 14-15 لاکھ مسلم آبادی ہے. شہر کی بات کر رہا ہوں میں. اور یہاں کچھ سیاسی لوگ بیٹھے ہوں گے, ان کے پیٹ میں گڑگڑی ہو رہی ہوگی. سن لیجئے, ایک بڑا طبقہ ووٹر نہیں ہے اور ایک بڑا طبقہ بچوں کا وہ ہے جو 18 سال کا نہیں ہے اس لیے ووٹر نہیں ہے. کچھ غریب اپنی غربت کی بنیاد پر, جہالت کی بنیاد پر ووٹر نہیں ہے, اور باقی 18 سال سے کم کی امت کوئی ووٹر نہیں ہے. اور 18 سال سے کم کی عمر کے بچے تقریباً ہمارے سماج کے اندر 35-40% ہوتے ہیں، ہر سب جانتا ہے. 2 سال پہلے اسٹیڈیم میں ایک پروگرام تھا، کچھ احباب باہر سے آئے ہوئے تھے، بڑا جوشیلا بیان چالو تھا، نوجوان ایک دم بالکل انقلاب زندہ باد، یہیں سے اسلام زندہ ہو جائے گا. ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ بھونڈی میں انقلاب برپا ہو جائے گا. میں نے کہا اس میں سے کوئی ووٹر نہیں ہے، یہ انقلاب لائیں گے. یہ 18 سال سے کم کی امت جو ہوتی ہے نا، خلافت راشدہ قائم کرنے والی، انقلاب برپا کرنے والی، اس میں سے ایک ووٹر نہیں ہے، ان کو آپ کیوں گنتے ہو؟ تو اصل آبادی جو ہوتی ہے اور ووٹ دینے کا پاور، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. اب بیچارے سیاسی لوگ، اس کا شعور تو ہوتا نہیں اس فرق کو سمجھ سکے وہ. لیکن چلیے اگر 15 لاکھ مسلمانوں کی آبادی ہے تو 15 لاکھ میں سے 1% 15,000 ہوا کہ نہیں ہوا؟ یا میں آپ کو حساب غلط جڑوا رہا ہوں؟ 15 لاکھ کا 1% 15,000 ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا. کیا آپ کے بچے اس شہر کے اندر 15,000 بچے پڑھ رہے ہیں مدرسوں میں؟ کہاں ہیں؟ کہاں سو رہے؟ بہت خوش. امت کے صحیح حالات کا جائزہ لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اپنی کمی پر نگاہ ڈالنے کا حوصلہ پیدا فرمائے. سب سے بڑی کمی ہے اپنی کوتاہی پر نگاہ نہیں جانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا حقیقی ہمدرد وہ ہے جو تمہاری کمیوں کی نشاندہی کر دے، اور تمہارا دشمن وہ ہے، بدخواہ ہے، دشمن ہے، جو منہ پر تعریف کر کے تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے. اب آپ غور کر لیجئے گا دوست کس کوالٹی کے ہیں آپ کے. ایک صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے. ہوتا ہے کچھ لوگوں کے مقدر میں وہی ہوتا ہے بزرگوں کو برا بھلا کہنا. دوسرے ایک اللہ والے نے کہا، سبحان اللہ کیسے نیک لوگ تھے، جب تک دنیا میں رہے تب تک تو ان کی نیکیوں کا ثواب ان کو ملتا رہا، دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے ثواب کا میٹر چالو ہے، کوئی ان کو برا کہہ رہا ہے تو ان کے نام اعمال میں ثواب لکھا جا رہا ہے. ہم اور آپ جھگڑا کرنے کھڑے ہوتے ہیں، ایسا کیسے کہہ دیا؟ حقیقت یہی ہے. تو بات جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ ہر طبقہ اپنے حال میں مگن ہے، اور ہر طبقہ چلتے پھرتے اپنی چیزوں کو دیکھتا ہے. ابھی رمضان کا مہینہ آیا، بہت سے پوسٹر، بہت سے بینر، بہت سی ہورڈنگیں، ادارے والے اپنے لگائیں گے، تنظیم والے اپنے لگائیں گے، بزنس والے اپنے لگائیں گے، سیاسی لوگ اپنے لگائیں گے، پورے عالم اسلام کو مبارکباد دینے کا ٹھیکہ ان کا ہے جو روزہ نہیں رکھتے. جو خود روزہ نہیں رکھتے پورے عالم اسلام کو ماہ رمضان کی مبارکباد وہ دے رہے ہیں. جو خود روزے کا احترام نہیں کرتے روزے داروں کو روزہ کھلانے کی پارٹی وہ کرتے. ٹھیک ہے، جب روڈ پر آپ چلیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اس دنیا کا مزاج ہے. خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر طبقہ اپنے اپنے حال میں مگن ہے، جو جس کام میں لگا ہے اسی کے اندر مگن ہے. چند اللہ کے نیک بندوں کو اس کی توفیق ہوتی ہے کہ وہ جس حال میں ہوتے ہیں اس میں مگن نہیں ہوتے، ان کی نگاہ کہیں اور ہوتی ہے. جس حال میں ہوتے ہیں مگن نہیں ہوتے، ان کی نگاہ کہیں اور ہوتی ہے. ہمارے استاد حضرت مولانا صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کانپور شہر میں، لوگ ان کے سامنے بس جاتے تھے، اشاروں پر مجمع جمع ہوتا تھا. ایک دسترخوان پر حضرت بیٹھے ہوئے تھے، بڑے لوگوں کا مجمع تھا، تاجر لوگ، کاروباری، ڈاکٹر لوگ حضرت سے ملنے آئے تھے، اور دسترخوان پر میزبان نے طرح طرح کی نعمتیں لگا رکھی تھی. حضرت نے لقمہ اٹھایا اور فرمایا، ہمارے مدرسے کے بچے دال روٹی کھا رہے ہوں گے، ہمارے مدرسے کے طلباء دال روٹی کھا رہے ہوں گے، اور ہم دسترخوان پر کتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں. اور یہ کہتے ہوئے ان کے آنکھوں سے آنسو گر گئے. یہ اللہ کے بندے جس حال میں ہوتے اس حال مگن نہیں ہوتے، وہ کہیں اور گم ہوتے. تاریخ کے اندر بڑا عبرتناک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صاحب نے اپنے استاد سے پوچھا کہ میں کسی کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتا ہوں، کہاں جاؤں؟ بتایا فلانے علاقے میں جاؤ، ایک اللہ کا نیک بندہ ہے اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ. پہنچے، وہاں بڑی بھیڑ تھی، دنیا کی ساری سہولتیں آسائشیں وہاں موجود تھی. یہ دیکھتے ہی بزن ہو گئے، ارے یہاں کہاں میں آ گیا، دنیا دار مولوی ہے یہ، ہو گیا. جس کے پاس گئے تھے ان کو اس کا احساس ہو کہ یہ چل کر آیا ہے میرے پاس، کسی نے بھیجا ہے، لیکن یہ آنے کے بعد بزن ہو گیا ہے. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنے ایک قریبی آدمی کو بلایا اور کہا، ذرا ان کو شہر کا مارکیٹ گھما کے لاؤ، بھیونڈی کی زبان میں تین بتی گھما لاؤ. ہاتھ میں ایک پانی کا پیالہ دیا جس میں پانی بھرا ہوا ہے، اور ساتھ میں ایک آدمی لگایا تلوار لے کر کے، اگر اس پیالے سے ایک قطرہ پانی گرے تو گردن اڑا دینا، اور ایک آدمی کو ساتھ لگایا ان کو لے جاؤ اور ذرا مارکیٹ میں اچھی اچھی دکانیں دکھا کر لاؤ. اب یہ چلے پیالہ سنبھال کر، پتا ہے ایک قطرہ پانی کی گردن مار دی جائے گی تو نگاہ کہاں رہے گی، پیالے پر. وہ دوسرا آدمی چلا رہا ہے، گئے پورا مارکیٹ گھوم کر آ گئے. انہوں نے پوچھا، کیسا لگا ہمارا شہر آپ کو، ہمارا مارکیٹ اچھا لگا؟ کہنے لگے، صاحب میں تو پیالے پر نگاہ رکھے تھا. ارے آپ مارکیٹ سے ہو کر آئے؟ ہاں صاحب، ہو کر تو وہیں سے آیا لیکن نگاہ پیالے پر تھی. فرمایا، ہم خادموں کی نگاہ بھی وہیں رہتی ہے. جس طرح آپ مارکیٹ گھوم کر آئے لیکن نگاہ آپ کی پیالے پر تھی، اس لیے کہ ایک قطرہ پانی گرا اور گردن ماری گئی، ہماری نگاہ بھی اللہ کی عظمت پر، کبریائی پر ہوتی ہے، ہم ہر وقت اس سے ڈرتے رہتے ہیں. اس بازار کو مت دیکھو، اس بازار کو مت دیکھو. ہمارے اکابر کے یہاں، بعض بزرگوں کے یہاں مہمان کثرت سے آتے تھے، اور مہمانوں کی مہمان نوازی بھی خوب کرتے تھے. وہ بعض کے یہاں تو ایسا تھا کہ آؤ ملو اور جاؤ، کہاں کھانا ہے تم جانو، کہاں سونا ہے تم جانو، ہم سے آؤ ملو، مسئلہ مسائل پوچھو، اصلاحی باتیں کرو اور جاؤ. اس سے آگے ان کے یہاں کوئی جمیلا نہیں تھا. اور بعض بزرگوں کے یہاں آنے والے مہمانوں کے لیے بستر بھی تھا، کھانا بھی تھا، دل جوئی بھی تھی. تو جن بزرگوں کے یہاں آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کا نظم ہوتا تھا، اس میں حضرت شیخ معاذ زکریا صاحب سہارنپور، مولانا حسین احمد مدنی، اور بعد میں مفتی محمود حسن صاحب، ادھر ہمارے باندہ مولانا صدیق صاحب، ان لوگوں کے دسترخوان لمبا ہوتا تھا، اور آنے والے مہمانوں کی ضیافت بھی ہوتی تھی، خاطر مدارات بھی ہوتی تھی. ایک صاحب دیوبند تشریف لے گئے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، دسترخوان لگا، حضرت نے فرمایا آپ بھی کھانا کھا لیجئے. کہنے لگے میں آپ کے ساتھ کھاؤں گا. وہ سمجھے کہ ان کے لیے آتا ہوگا الگ سے بن کر بریانی وریانی، یہ تو عام مجمع کھا رہا ہے، کوئی بات نہیں. کچھ دیر کے بعد حضرت نے کہا آپ بھی کھا لیں تو بہتر ہوگا. نہیں، میں آپ کے ساتھ کھاؤں گا. حضرت نے تین بار کہا لیکن وہ آپ کے ساتھ کھاؤں گا. حضرت نے کہا ٹھیک ہے. اب جب حضرت کے دسترخوان لگا تو اس میں کیا آیا معلوم ہے؟ سارے مہمانوں کے کھانے کے بعد جو روٹیاں، دال، سالن بچا تھا، وہ سب شیخ الاسلام مولانا مدنی کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا. یہ ان کا معمول تھا. اپنے مہمانوں کو کھانا کھلانے کے بعد جو مہمانوں سے بچتا تھا وہ بیٹھ کر خود کھاتے تھے. اب ان صاحب سے لقمہ اترتا نہیں, روٹی کے ٹکڑے, بچی ہوئی دال, بچا ہوا سالن. حضرت نے مسکرا کر فرمایا, میں تو آپ سے تین مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ آپ کھانے سے فارغ ہو جائیں, آپ کو ضد تھی کہ آپ ہی کے ساتھ کھاؤں گا تو ہمارا تو کھانا ہی ہے. بزرگوں کی جو زندگی ہے, جو ان کی نگاہ ہے, جہاں تک وہ دیکھتے ہیں, ایک تو ان کا علم, دوسرے ان کا تقویٰ, مجاہدے, ریاضت, ذکر, اذکار, دل منور ہو جاتا ہے. اور جس آدمی کے دل میں روشنی نہ ہو وہ تبصرہ کرے ان اللہ والوں پر جن کا سینہ منور ہے, تو سوائے ہلاکت کے اور کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله. مومن کی فراست سے ڈرو, اس کو اللہ کی طرف سے خصوصی نور نصیب ہوتا ہے جس سے وہ دور تک دیکھتا ہے. اللہ کے نیک بندوں کو اس کی توفیق ہوتی ہے کہ وہ حالات کا صحیح جائزہ لے. عام آدمی کو توفیق بھی نہیں ہوتی. دنیا میں کیوں آیا ہے؟ اللہ نے پیسہ دیا تو کیوں دیا ہے, دولت دی تو کیوں دی ہے, طاقت دی تو کیوں دی ہے, اس کا استعمال کہاں ہونا چاہیے؟ اس کے فیصلے کی توفیق بھی مل جائے تو وہ بہت غنیمت ہے. قرآن کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. اس جہنم کی آگ, اس کی گرمی, فرشتے کھینچ کھینچ کر مجرموں کو جہنم میں لا کر پٹکیں گے. جہنم کے تصور سے اللہ کے نیک بندے کانپ جاتے تھے. جہاں اللہ کے نیک بندے قرآن پاک پڑھتے ہیں تراویح میں, جب نعمتوں کی آیتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو بشاشت محسوس ہوتی ہے, اور جب عذاب اور وعید کی آیتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو آواز بھررا جاتی ہے, آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ہم نے اپنے اساتذہ کے ہاں سنا, جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو قرآن کی آیتوں کے اعتبار سے ان کا لہجہ بدلتا تھا. بعضی آیتوں کو کئی کئی بار پڑھتے تھے. ہمارے بعض اساتذہ, وَأَنزِلْنَا سَيَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. یہ پورا رکوع رو کر پڑھ کر گزرتے تھے. آپ سنیے حرمین کی تراویح میں, جہاں پر سورہ مریم ختم ہوتی ہے اور خداوند قدوس نے بندوں کی ناشکری کا تذکرہ کیا ہے, تکاد السماوات تفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. تم خدا کا بیٹا بناتے ہو, تم خدا کا شریک بناتے ہو. ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامه فردا. خداوند قدوس جلال میں, بندو اپنی اوقات کو پہچانو, مجھ کو چیلنج کر رہے ہو. ہمارے اکابر ان آیتوں سے گزرتے تھے تو ہچکیا بن جاتی تھی. سورہ یاسین کی وہ آخری آیتیں, وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. بندہ ہمارے اوپر اپنی عقل دوڑاتا ہے, ہماری قدرت کے بارے میں پوچھتا ہے. قال من يحيي العظام وهي رميم, یہ انسان مر کر بوسیدہ ہڈیاں بکھر جائیں گی, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اٹھائیں گے. تو بندے سوال کرتے کیسے اٹھائے گا, اللہ جواب دیتا ہے, قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل شیء خلق علیم. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر ارے انسانوں، جس خدا نے بلا کسی کی مدد کے، بلا مٹیریل کے، بلا نقشے کے، بلا محتاجگی کے یہ خوبصورت کائنات بنائی ہے، وہ ایک انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم، ہاں ہاں وہ کر سکتا ہے، اور خدا کی قدرت، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ تو ایک اشارہ کرتا ہے اور کائنات میں وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ فرق تھا اللہ کے نیک بندوں کی تلاوت میں، اللہ کے نیک بندوں کی ریاضت میں، اللہ کے نیک بندوں کے چلنے اور پھرنے میں. ہم اپنے ان اکابر کے نام لیوا ہیں جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کی خاطر، اس کی ترقی کی خاطر، اداروں کے تحفظ کی خاطر، مسلمانوں کے دین و ایمان کی خاطر کل بھی جیل کاٹی تھی، پھانسی کے پھندے چومے تھے، سینے پر گولیاں کھائی تھی، ان کے شاگرد آج بھی اس کام کے لیے تیار ہیں. دنیا اسی لیے پریشان ہے، سب کو زہر کر لیا، مسلم ممالک کی عوام کو زہر کر لیا، حکمرانوں کو زہر کر لیا. یہ ہندوستان کے درویشوں پر کیسے کنٹرول کرے؟ کیوں؟ جب کوئی بندہ قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو کوئی اس کو جھکا نہیں پاتا. جو ڈرتا ہے میرا کاروبار، میرا مکان، میرے بچے، مجھے دھوپ لگے گی، مجھ کو برسات میں بھیگنا پڑے گا، ڈرتا وہ ہے جس کو کسی کہنے والے نے کہا، جس کے پاس کچھ کھونے کو ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے. ہم تو سب کچھ کھو چکے ہیں، اب کیا بچا؟ ہم ہندوستانی مسلمان تو تالاب میں نہا رہے ہیں، ہم کو کوئی برسات سے کیا ڈرائے گا؟ ارے برسات سے اس کو ڈرانا جو سوکھا باہر کھڑا ہو، جو تالاب میں پہلے سے تیر رہا ہو، نہا رہا ہو. کیا فرق پڑتا ہے کہ پانی 8 فٹ ہو کہ 10 فٹ ہو کہ 12 فٹ ہو؟ اور اس ملک کا مسلمان اس حقیقت کو سن لے، سمجھ میں آوے یا نہ آوے لیکن سن لیجئے، اس ملک میں اگر جینا ہے تو قربانیوں کے ساتھ جینا ہوگا، اور دین سے قریب آ کر جینا ہوگا، اللہ کا بننا ہوگا اور اللہ کو اپنا بنانا ہوگا. تو انشاءاللہ جس طرح ہمارے بڑے شان کے ساتھ جیے ہم بھی جیئیں گے. ذرا سی لالچ ملی تو بہ گئے، دھمکی ملی تو بہ گئے. ہمارے اکابر نے اس پر کبھی توجہ نہیں کی. آنے والے آئیں گے جائیں گے، آیا رام گیا رام. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ رائے بریلی میں تھے، عرب کے بادشاہ ہندوستان آئے ہوئے تھے، اندرا گاندھی کا زمانہ تھا. انہوں نے اندرا سے کہا کہ میں مولانا علی میاں کے پاس ملنے رائے بریلی جانا چاہتا ہوں. تو اندرا نے کہا آپ وہاں جائیں گے سیکورٹی کا مسئلہ ہوگا، میں ہیلی کاپٹر بھیج کر مولانا علی میاں کو بلوا لیتی ہوں. تو بادشاہ نے کہا کہ وہ آپ کے ملک کے شہری ہوں گے، ہمارے مخدوم ہیں، ہم ان کو بلائیں گے، ہم چل کے ان کے پاس جائیں گے. آپ سیکورٹی دے سکتی ہو تو دیں، ورنہ نہ دیں. میں تو جاؤں گا. پنڈلیا کانپ گئی ہندوستان کے وزیر اعظم کی کہ جواب سن کر، وہ تمہاری حکومت کے ایک شہری ہوں گے، ہمارے لیے محترم ہیں، ہم چل کے وہاں جائیں گے. اور وہ چل کر آئے. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، فالج ہو گیا. نرسمہ راؤ نے اپنا نمائندہ بھیجا، حضرت سے کہو ہم دلی بلا لیتے ہیں، چیک اپ وغیرہ کرا دیتے ہیں، علاج کرا دیتے ہیں. فرمایا ہم درویشوں کو ہماری جھوپڑیوں میں پڑا رہنے دو، ہم کو حکومت کے لقمے مت دکھاؤ. ان کو ان کی کتابوں کی بنیاد پر، ان کی علمی خدمات کی بنیاد پر جتنا ایوارڈ ملا ہے، جتنے پیسے ملے تھے انعام کے طور پر، اگر اسی کو رکھ لیا ہوتا تو ارب پتی ہوتے. جو ان کی کتابوں پر، ان کی علمی خدمات پر عالم اسلام نے ان کو دسیوں مرتبہ ایوارڈ دیا ہے، اگر اسی پیسے کو رکھ لیا ہوتا ارب پتی ہوتے. انتقال سے پہلے حضرت نے فرمایا میں نے اپنی ساری چیزیں بانٹ دی ہیں، ایک آدھ ٹکڑا زمین کا ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی کسی کو دے دوں اور دنیا سے اس حال میں جاؤں کہ میں خالی ہاتھ ہوں، حساب کی نوبت ہی نہ آئے. ہم نے ساری کامیابی اسی کو سمجھا ہے کہ یہ بھی سمیٹ لے وہ بھی سمیٹ لے وہ بھی سمیٹ لے. قارون کا خزانہ مکمل نہیں ہو پاتا, آدمی چل دیتا ہے. بڑوں نے پیٹ پر پتھر باندھ کر دین کا کام کیا, بھوکے رہ کر دین کا کام کیا, کڑوی کسیلی سن کر مجاہدے کر کے دین کا کام کیا. ہم اور آپ پیٹ بھر کھا کر, پنکھوں میں سو کر, کولر اور اے سی میں سو کر, استقبال کے ماحول میں کم از کم دین پر چلے تو. آج کا ہے قربانی. قربانی کو ہم سوچ نہیں سکتے, ہمارے بڑوں جیسے قربانیاں دی. شروع کے دور کی جو جماعتیں نکلی ہیں ہندوستان کے اندر, بہت بڑی مقدار میں لوگ لوٹ کر نہیں آئے. پنجاب وغیرہ, پانی پت وغیرہ کے علاقے میں جماعتیں گئی ہیں, کارگزاری آپ سن لیجئے, پرانی کتابوں کے اندر موجود ہے, حضرت شیخ کی تحریروں کے اندر موجود ہے, مولانا یوسف صاحب کی تحریروں کے اندر موجود ہے. اور مولانا یوسف صاحب کے انتقال کے بعد ملک کے کئی مشہور شماروں اور پرچوں نے ان پر نمبر نکالے تھے. الفرقان نے حضرت جی نمبر نکالا تھا, اسی کو پڑھ لیجئے اگر توفیق ہو تو. اگر اس کو بھی دین کا کام سمجھا ہو, اپنی ضرورت سمجھیو, تو کم سے کم بزرگوں کو تو پڑھ لو. کتاب کے مطالعے سے ہم کو الرجی ہوتی ہے, اپنے بڑوں کو ہم پڑھ لیں. حضرت شیخ کی آپ بیتی پڑھ لیجئے, کئی سو صفحات پر ہے, وہی پڑھ لے کوئی, اس کی بھی توفیق نہیں ہے. پڑھیے حالات. وہ خانقاہی نظام رہا ہو کہ مدرسوں کا نظام رہا ہو کہ جماعت کا کام رہا ہو, کن مجاہدوں کے ساتھ لوگوں نے اس کام کو کھڑا کیا ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر ہیں مولانا الیاس صاحب کے بعد, اور مرکز نظام الدین میں اکثر فاقے ہوتے تھے. آج کچھ نہیں ہے بھائی, اعلان ہو گیا, جس کو رہنا ہے رہے, جانا ہے جائے, لوگ وہیں رہتے تھے. کبھی کھاتے تھے, کبھی فاقہ ہوتا تھا, دونوں حال پہ خوش تھے. ایک مرتبہ لوگوں نے آ کر کہا, کئی روز کا فاقہ ہو گیا ہے, دعا کیجئے اللہ سے وہ ساتھ پیدا فرما دے. فرمایا میں ابھی دعا کر دیتا ہوں, لیکن یہ اللہ کی نعمت تھی جس کی ہم قدر نہیں کر پا رہے. دعا کی اور فرمایا آج کے بعد سے اب فاقہ نہیں ہوگا, اس کے بعد سے وہ نوبت نہیں آئی. مدرسوں کے اندر طلبا پڑھتے تھے, ہاسٹل نہیں ہوتا تھا, کسی مسجد میں رہتے تھے. مطالعے کے لیے چراغ میں تیل نہیں ہوتا تھا, روڈ کی لائٹ پر کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. بعض علماء نے اپنے حالات لکھے, ہمارے پاس چراغ کے تیل کے پیسے نہیں ہوتے تھے, تو ہم نے فلاں بنیا سے کہا تھا ہم تمہاری دکان کے باہر بیٹھ کر تمہارے تخت میں کتاب کا مطالعہ کرتے رہیں گے, چراغ کے تیل کا انتظام کر دو, تمہاری دکان کی رکھوالی ہوگی. اس نے کہا اس سے اچھا کیا ہوتا, ایک آدمی آپ کے کارخانے کی رکھوالی کرے چراغ کے تیل پر. اس طرح لوگوں نے پڑھا ہے. اور اس غربت کے دور میں اپنا پیٹ کاٹ کر بھوکے رہ کر کتابیں خریدی ہیں, کاپی اور قلم خریدا ہے. علم کی قدر ان کو نہ ہوگی تو کیا ہم کو ہوگی؟ ہم لوگوں نے مولانا صدیق صاحب اللہ علیہ کے مدرسے میں جس زمانے میں پڑھا ہے, جبکہ ہمارا زمانہ شروع کا دور نہیں ہے, ہم سے پہلے کے لوگ نکلے ہوئے ہیں. ہم لوگوں نے پڑھا ہے, لائٹ کا انتظام نہیں تھا, ہم لوگ مٹی کے تیل کے چراغ میں پڑھتے تھے. پھر بڑے اداروں میں گئے, وہاں ساری سہولتیں تھیں, جنریٹر, لائٹ گئی, لائٹ فوراً آ گئی. ایک مرتبہ ایک استاد سے گفتگو دارالعلوم دیوبند میں ہو رہی تھی, مجھ سے پوچھنے لگے, کہنے لگے بھائی وہ مولانا صدیق صاحب باغوی کے مدرسے میں تعمیری کام میں طلبہ کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے کہا میں اسی بستی میں رہتا ہوں. کیسے ہوتا ہے؟ اینٹا اٹھانا ہے طلبہ اٹھا رہے ہیں, سیمنٹ ڈھونا ہے طلبہ ڈھو رہے ہیں, ریتی اٹھانی ہے طلبہ اٹھا رہے ہیں, ٹرک سے اینٹ خالی کرنا ہے, سریا خالی کرنا ہے, طلبہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے پوچھا مولوی صاحب آج کے دور میں ممکن ہے؟ میں نے کہا ممکن ہے, ناممکن آج بھی نہیں ہے. کہہ لے کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا مولانا صدیق صاحب جیسا ناظم تو ہونا چاہیے, ان جیسا استاد تو ہونا چاہیے جو اپنے شاگردوں پر جان نچھاور کرتے ہیں, تو ان کے شاگرد ان پر جان نچھاور کرتے ہیں. دنیا میں فیض یوں چلتا تھا، طلبہ استاد کے خلاف اشتراک کریں، اساتذہ طلبہ کے خلاف میٹنگ کے ڈنڈے برسائیں، اخراج کریں ان کا، یہ نوبت آتی کیوں ہے؟ مولانا صدیق رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے آداب المعلمین، اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب میں سنتا ہوں کہ مدرسوں میں چھائک ہو گئی، طلبہ نے اساتذہ کے خلاف ہنگامہ کر دیا، میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے، کیا ہو گیا؟ کیسے ممکن ہے شاگرد اپنے استاد کے خلاف بغاوت کرے؟ وہ طالب علم نہیں، وہ پیشہ ور کھانے والا ہے، طالب علم تو استاد کے اشاروں پر جان نچھاور کر دے گا. انہوں نے کہا وہاں کے حالات سنائیے، میں نے ان کو حالات سنا، میں نے کہا حضرت ہم لوگوں نے وہاں مٹی کے تیل کے چراغ میں پڑھا ہے، اور جو پڑھا ہے عبارت اور حاشیہ اور اس پر نوٹ جو ہوتے ہیں سب دماغ میں نقش ہے، یہاں آ کر بڑے ادارے میں ہم بیٹھتے ہیں، ٹانگ پھیلا کے ہم پڑھ رہے ہیں، ہر طرف لائٹ ہے، کمکمے لگے ہیں، جگمگ ہو رہا ہے، پڑھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. میں خود گواہ ہوں، جو ہم نے وہاں پڑھا ششم تک مجاہدے کے ساتھ وہ نقش ہے. مسلمانوں، اس ملک میں ہمارے بڑوں نے دین کو مجاہدے کے ساتھ قبول کیا ہے، اور مجاہدے کا مطلب تو سمجھو، آج تو رونا اسی بات کا ہے، جو جس کام میں لگا اپنے کام مجاہدہ کہہ رہا ہے، دین کی خاطر ہر قربانی پیش کرنی ہوگی، جان بھی دینا ہوگا، مال بھی دینا ہوگا، وقت بھی دینا ہوگا، صلاحیتوں کا استعمال بھی کرنا ہوگا، کسی کی لالچ میں نہیں آئیں گے، کسی کی دھمکی میں نہیں آئیں گے. جس کو قرآن نے کہا ہے لا یخافون فی اللہ لومت لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرنی ہے، حق بات کہنی ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، نہیں علی منکر کرنا ہے. کسی منکر پر اس لیے ہم خاموش ہو جائیں کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے؟ دین کہاں بچا؟ الفاظ سنیے میرے غور سے اللہ کے بندو، زندگیاں کہاں گزر رہی ہیں؟ اچھی بات کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، ان دونوں کے مجموعے کا نام دین ہے. کسی کو یہ غلط فہمی ہو کہ اچھائی وجود میں آئے گی تو برائی خود بخود مٹ جائے گی، یعنی دودھ وجود میں آئے گا شراب مٹ جائے گی، نکاح وجود میں آئے گا زنا مٹ جائے گا، کاروبار وجود میں آئے گا چوری مٹ جائے گی، غلط فہمی ہے آپ کی. قرآن نے کاروبار کے الگ احکامات بیان کیے، چوری کے الگ احکامات بیان کیے. چور کو چوری سے روکا جائے گا، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، زانی کو زنا سے روکا جائے گا، ڈاکوؤں کو ڈاکے سے روکا جائے گا، اسلامی حکومت گرفتار کرے گی، کوڑے برسائے گی، جیل میں بند کرے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، اگر تم نے اس کام کو بند کیا تو اللہ کی مدد اٹھ جائے گی، دنیا کی قومیں تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح شکار کے اوپر بھیڑیے ٹوٹتے ہیں یا کھانے کے اوپر بھوکے انسان ٹوٹتے ہیں. آج ہر طرف جتنے منہ اتنی باتیں. اور میں نے گزشتہ جمعے کے اندر بھی کہا تھا، ایک مزاج ہو گیا ہے لوگوں کا، باطل تحریکوں نے، باطل طاقتوں نے مسلمانوں کی کمزوری پکڑ لی ہے. رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، کچھ نئے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں، کچھ فرضی تصویریں بنا کر ڈاؤن لوڈ کر دی جاتی ہیں جن کو دیکھ کر نوجوان مشتعل ہوتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں بہت سے مقامات پر فسادات ہوتے ہیں، اور مسلمان مشتعل ہوتا ہے، فرقہ پرست پوری پلاننگ کے ساتھ، پوری سازش کے ساتھ، پولیس ان کی ہے، عدالتوں کے اندر اکثریت انہی فرقہ پرست لوگوں کی ہے، وکلاء ان کے ہیں، آپ کے خلاف رپورٹ تیار ہوتی ہے، تماشے ہوتے ہیں تماشے. میں آپ کو بتلاؤں، مولانا عبد القوی صاحب حیدرآبادی مدظ اللہ العالی جو سال بھر پہلے گرفتار کیے گئے تھے دلی ایئرپورٹ دلی سے، جو بن جا رہے تھے، وہ کون ہے معلوم ہے؟ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. شہر حیدرآباد میں ایک بڑا ادارہ ہے کاشف العلوم، اشرف العلوم اس کے وہ بانی محتمیم ہیں جس میں مکمل تعلیم کا نظم ہے، مجلس علمیہ آندھرا پردیش جنرل سیکرٹری ہیں، چار پانچ کالجوں کے فاؤنڈر پریسیڈنٹ ہیں، اس صوبے کی ایک قداور شخصیت ہے، صاحب نسبت بزرگ ہوں، لیکن فائل کس طرح بنتی ہے وہ سن لیجیے آپ، تفصیل تو بتلانے کا موقع نہیں ہے لیکن اشارے کر رہا ہوں. گجرات میں ہرین پانڈیا کا قتل ہوا تھا، قتل کرایا گیا تھا، کم وقت تم ہی مرواؤ بھی اور خون کا الزام ڈال دو مسلمانوں پر، تم ہی قاتل، تم ہی منصف ٹھہرے، اقربا دعویٰ کریں خون کا تو کس پر. اس میں تقریباً 80 لوگوں پر اس قتل کا الزام ڈالا گیا تھا. جن لوگوں پر الزام ڈالا گیا تھا ان پر مقدمہ چلا، کچھ تو شروع بری ہو گئے، کچھ بعد میں بری ہو گئے. جو مجرم ملزم بری ہوئے، باعزت بری ہوئے، ان میں سے ایک شخص کے بارے میں یہ الزام تھا کہ مولانا عبد القوی کے پاس آ کر وہ ٹھہرا تھا، اور جس آدمی پر الزام تھا کہ وہ ٹھہرا تھا اس کے خلاف سمن 10 سال پہلے نکلا تھا، اور اس وقت مولانا پر بھی سمن نکلا تھا. اس کے بعد کوئی کارروائی نہیں ہوئی، مولانا سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوئی، گرفتاری نہیں ہوئی. کم سے کم 10 مرتبہ مولانا گجرات آ کر گئے، اپنی مقامی مسجد میں جمعہ کے وہ خطیب، اس طرح میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. اب مہاراشٹر کی پولیس کہے کہ مفتی حذیفہ صاحب کو ہم تلاش کرتے ملتے ہی نہیں ہیں، تو کوئی بھی کہے گا وہ تو ہر جمعے کو بیان کرنے بیٹھتا ہے، اٹھا لو، وہ تو بمبئی گلیوں مارے مارے پھرتے ہیں، اٹھا لو. 10 سال کے بعد گرفتار کیا اور رپورٹ کیا دی، بگوڑا مجرم پکڑا ہم نے، مفرور ملزم پکڑا. بہرحال ایک سسٹم ہوتا ہے عدالتوں کا، مولانا کو رکھا گیا، ضمانت کی عرضی ڈالی گئی، مقامی عدالت نے اسے کینسل کر دیا. کیوں؟ ہوا بنائے کھڑا کیا گیا تھا، ہم نے ملک کا بہت بڑا دہشت گرد گرفتار کر لیا ہے، اب چھوڑے کیسے. ارے بھائی، اگر آپ بکری کا بچہ پکڑ کے لائے اور بولے یہ شیر ہے، یہ بیل ہے، تو اس کے گردن میں رسی کتنی موٹی ہونی چاہیے؟ ذرا موٹی ہونا چاہیے، ورنہ آدمی بولے گا یہ شیر ہے تو آپ نے دھاگے سے باندھ رکھا ہے، اس کو چھوڑی آئے گا، اس کو رسی سے باندھو. اب جب مولانا پر وہ دفعہ لگائی گئی تھی تو ضمانت کیسے دیتے؟ جا کر ہائی کورٹ میں جب کیس کھڑا ہوا تو جج نے اٹھا کر فائل پھینک دی. تماشا کرتے ہو؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں، فرقہ پرست یہ نہ کہے کہ مسلمان الزام غلط لگاتے ہیں، سینکڑوں مثالیں. لیکن مسلمانوں یاد رکھو، 32 دانتوں کے بیچ میں زبان ہے، ہم اس ملک میں 32 دانتوں کے بیچ میں زبان ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا بھی ہے اور قربانی کے لیے تیار بھی رکھنا ہے. پھر مولانا کی ضمانت ہوئی، مولانا بمبئی بھی آئے تھے، آپ بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو مشتعل کیا جاتا ہے، اور ایک حقیقت سن لیجئے، کچھ سیاسی پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوں گے، برا لگے گا تو پیشگی معذرت چاہوں گا، جو لوگ مسلمانوں کے جذبات بھڑکا کے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں وہ جہنم کے بدترین گڑھے میں رہیں گے. وہ قائد ملت نہیں ہے، ملت فروش ہے وہ لوگ، جو مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکا کر جانتے ہوئے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہونے والا نہیں ہے، ناٹ پوسیبل، بھڑکا کر، نعرے لگوا کر، ہنگامہ کر کے دشمن کو متحد کر دیتے ہیں. ان کی وہ تقریریں وہ ریکارڈ میں لیتے ہیں، اپنی قوم کو سناتے ہیں، دیکھو کیا بول رہا ہے، دیکھو ہم کہتے ہیں نا مسلمانوں کو دبا کے رکھو ورنہ یہ پاکستان بنائیں گے، دیکھو فلانا بول رہا ہے. بدقسمتی سے وہ ہے تو ہمارے ہی، کیا کیا جائے. ملک کے اندر بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، بڑی خدمات ہیں، مسلم پرسنل اللہ کی اپنی خدمات ہیں، ملی کونسل کی اپنی خدمات ہیں، اداروں کی اپنی خدمات ہیں، لیکن مسلمانوں کے ملی مسائل کے تعلق سے، مسلمانوں کے ملکی حالات کے تعلق سے جتنی دور رس نگاہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کی ہے، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کسی کو نصیب نہیں ہے. جتنی دور رس نگاہ, جتنی جرأت, جتنا حوصلہ, وقتی مفاد سے کوئی تعلق نہیں. آئندہ کیا ہونے والا ہے, جمعیت العلماء کی اکابر, علماء دیوبند, میں آپ کو بتلاؤں ایک واقعہ سن لیجئے. بات آئی تو بابری مسجد کی شہادت سے پہلے ہنگامہ چالو تھا. کبھی اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ اس کی تاریخ پڑھ لیجئے گا, مجھ سے آپ مل لیجئے گا, میں آپ کو کتاب بتا دوں گا. میں ایسی میٹنگوں میں بیٹھ چکا ہوں جس کے اندر ظفر یاب جیلانی نے سن 49 سے لے کر موجودہ حالات تک کی پوری تفصیل پیش کی تھی, کیا کیا ہوا, مقدمہ کن حالات سے گزرا, اور مقدمہ کن حالات سے گزرتے ہوئے کیا کیا مشکلات پیش آئی. بھیونڈی کے کچھ سرکردہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, بات چلی بابری مسجد کی. میں نے کہا اس فائل کو بند کر دینا چاہیے. بھڑک گئے, آپ مولانا کیا بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو پتا ہے مقدمہ کس کنڈیشن میں ہے, مقدمہ کس دور سے گزر رہا ہے, پتا ہے آپ کو؟ تمہارا لوم چل رہا ہے, تم خوش ہو تو اپنے محلے لیول پر, گٹر لیول پر, آؤٹے لیول پر سیاست کرو اور خوش رہو, تمہیں کچھ پتا نہیں ہے. سن 49 سے لے کر آج تک مقدمہ کس دور سے گزرا ہے؟ جمعیت العلماء سن 49 سے فریق ہے اس کے اندر. ہمیں کہنے کا حق نہیں ہے, ہمارے اکابر کو کہنے کا حق نہیں ہے. میں نے کہا سنو, اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہو, ایک آدھ کالجوں کی آپ باڈی کے اندر ہوگے, تم سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. تم کو علی کلام لٹ نہیں آتا اس مقدمے کے بارے میں. گرم ہوئے کافی, کیا بات کرتے ہیں, ایسا ہے ویسا. سنو, اس مقدمے میں مسلمانوں کے 3 وکیل اور فرقہ پرستوں کے 83 وکیل, 83, تمہارے 3 وکیل, ان کے 83 وکیل. اور جب وہ کیس اس کنڈیشن میں آیا کہ بحث شروع ہو تو معلوم ہے کیا ہوا تھا؟ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں, ساری باتیں کیا بتلائی جائیں. اندھے کے آگے رووے, دیجے کا پانی کھوئے, کچھ تلخ باتیں نکل جاتی ہیں, آپ کو بری لگیں گی. انہوں نے اپنے ایک وکیل کو 2 سال ایک کام میں لگایا, 2 سال تک. کیا کام تھا اس کا؟ تم ٹیوشن پڑھو, عربی زبان سیکھو, اور عربی زبان سیکھنے کے بعد عربی کی جن کتابوں میں ہماری جو مشہور کتابیں شامی ہے, عالمگیری ہے, بحر الرائق ہے, بدائع الصنائع ہے, نیز الاوتار ہے, بہت سی کتابیں ہیں ہماری, ان کتابوں کا مطالعہ کرو, ایک ٹیم لے کر بیٹھو, جتنا پیسہ لگے گا ہم دیں گے. یہ تلاش کرو, سنیے کان کھول کر, مفکرین ملت. انہوں نے کہا یہ تلاش کرو, اسلامی نظام حکومت میں مسجد ٹرانسفر ہو سکتی ہے کیا؟ بس تمہارا یہ کام ہے, تم کو ہم 2 سال کا ٹائم دے رہے ہیں, تمہارا کام لگے گا 2 سال کے بعد, تم صرف اتنا کام کرو. لگ گئے ہو, ٹیوشن پڑھا, کتابوں کا مطالعہ کیا, عربی کے ماہر کو لے کے بیٹھا, اور اس نے ڈھونڈ کے نکالا کہ فلانے موقع پر فلاں مسجد ٹرانسفر ہوئی. اس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, حرم, مکہ المکرمہ میں حرم جتنے رقبے میں ہے اس کے اندر کئی مسجدیں ہیں جن کو ختم کر دیا گیا. مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی جتنے رقبے میں ہے اس کے اندر کئی مسجدیں آ رہی تھیں, انہوں ختم کیا گیا. وہ ریکارڈ موجود ہے. جب مقدمہ کھڑا ہوا تو ہمارے مسلم وکیل تو کالا ٹائپ کرے کھڑے ہوئے, ہم تو حق پہ ہیں, ہماری 5 سال پرانی مسجد ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں پلاننگ کیا ہو رہی ہے. ہندو وکیل نے جج سے کہا کہ صاحب اسلامی نظام حکومت میں مسجد ٹرانسفر ہو سکتی ہے. دیکھیے پروف, پٹاپٹ عربی کتابوں کے حوالے شروع ہو گئے, ان کی تو پیر زمین نکل گئی. ارے اب میں کیا کہوں, لہذا بابری مسجد کو ٹرانسفر کر دیا جائے. یہ واقعہ میں نے ان کو سنایا تھا, بھیونڈی کے مفکرین کو, اور آپ کو بھی سنا رہا ہوں. معاف کیجئے گا, مت چھیڑیے ہم کو, حقائق بہت تلخ ہیں. نہ ہمارے بڑے بولنا پسند کرتے ہیں, نہ ہم چھوٹے بولنا پسند کرتے ہیں, ہم تو قوم کی حالات دیکھ کر کے خاموش ہیں, اپنی عافیت سمجھتے ہیں. میں نے کہا سنو واقعہ. اب جب اس دلائل پیش کرنے شروع کیے تو جج نے مسلم وکیل سے کہا آپ جواب دیجئے اس کا. تو ان کو تو وہاں الف کا نام لٹ نہیں آتا تھا, بدائی اور سنائے کا نام ان کو نہیں معلوم. عالمگیری اور شامی اور بحر الرات نعت الاوتار المبسوط کا نام نہیں سنا انہوں نے کبھی, دیکھا نہیں کتابیں, اب کیا کریں. خیر اللہ نے اس کو عقل دی, اس نے کہا ذرا پلیز میں فریش ہو کے آتا ہوں, گنجائش ملتی ہے, وہ باہر نکلا. اس نے ندوے میں ایک عالم دین کو فون لگایا کہ مولانا سامنے والا وکیل یہ بات کہہ رہا ہے, اب میں کیا کہوں. انہوں نے کہا تم جج سے کہو کہ بابری مسجد کا مسئلہ مسجد کے ٹرانسفر کرنے کا نہیں ہے, مسجد کو بدھ کدا بنانے کا ہے. دیکھیے ایک عالم دین کا دماغ, بابری مسجد کا مقدمہ مسجد کو ٹرانسفر کرنے کا نہیں ہے, مسجد کو مندر بنانے کا ہے. اسلامی نظام حکومت میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ مسجد کو مندر بت کا دہ بنایا گیا ہو. یہ لوٹ کر اندر گئے, اپنی گفتگو شروع کی اور یہ جواب دیا. جج نے اس سے کہا اب تم بولو, اب تم بتاؤ کہ کیا کہیں ایسا ہوا ہے کہ کسی مسجد کو بت خانہ بنا دیا گیا ہو اسلامی حکومت میں؟ کہا نہیں ہوا. جج نے کہا تمہاری دلیل خارج. یہ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا, یہ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا. اس مقدمے کے اندر کتنے مراحل آئے ہیں, کس کس دور سے مقدمہ گزرا ہے, کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے, کیا حالات پیش آتے ہیں, وکیلوں کو پھوڑا جاتا ہے, دھمکی دی جاتی ہے, ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے. آج کا اخبار اٹھا کے پڑھ لیجئے, اور ٹائمز کے اندر بھی رپورٹ موجود ہے اور سہارا کے اندر بھی رپورٹ موجود ہے. این آئی اے کا وکیل کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر پریشر تھا کہ میں فرقہ پرستوں کے خلاف پیروی کمزور سے کمزور کروں. یہ سب ہوتا ہے, یہ سمجھے گا, یہ نوجوانوں کو سمجھے گا, ان ملت فروش قائدین کو سمجھے گا. انہوں نے صرف ملت کو بھڑکا کر اپنا الو سیدھا کرنے کو اپنا مقصد سمجھا ہے. اللہ جانے مرنے کے بعد کیا انجام ہوگا ان کا. ارے تم جیتو کی ہارو, تمہاری پارٹی جیتے کی ہارے, ملت کا سودا مت کرو. اس ملت فروشی نے مسلمانوں کا بیڑا غرق کر دیا. اور مسلمانوں عقل کے ناخن لو, خوش فہمی کا شکار مت بنو, روڈ پر آ کر طاقت کا مظاہرہ مت کرو. آپ بھیونڈی کے اندر شور کر لیں گے, ممرہ کے اندر شور کر لیں گے, مالیگاؤں میں شور کر لیں گے, باقی ہمارے اکابر نے ہمیشہ مسلمانوں کے کمزور طبقے کی رعایت کی ہے. جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ساون کے مہینے میں جھولا جھولتے تھے, آم کے پیڑ پر, نیم کے پیڑ پر رسی ڈال کر جھولا جھولتے تھے, اتنی موٹی رسی ہے, اس کو دیکھتے تھے کہیں پر کمزور تو نہیں ہے, پوری رسی اتنی موٹی ہے اور کہیں پر تھوڑی پتلی ہے, ٹوٹے گی کہاں سے جہاں پتلی ہے. رسی ٹوٹے گی کہاں سے, جہاں پر کمزور ہے وہیں سے ٹوٹے گی. تو اس کو دیکھ کر طے کرو کئے لوگ بیٹھیں گے جھولے پر, دو کی تین کی چار, اوپر اتنی موٹی ہونے دو, ٹوٹتی کہاں سے جہاں کمزور ہوتی ہے, جہاں پر سب سے کم طاقت والی ہے اس کو دیکھ کر فیصلہ کرو یہ ہے اس کی کیپیسٹی, کئے لوگ جھولیں جھولے میں, دو لوگ کی, چار لوگ کی, چھ لوگ. مسلمانوں کو, مسلمانوں کی کثیر آبادی والی شہر کو دیکھ کر خبردار خبردار فیصلہ مت کرو. مسلمانوں کے کثیر آبادی میں آ کر نعرے لگا کر, ہنگامے کر کے, زہر اگل کر کے, بھڑکاؤ بیان دے کر کے پوری قوم کو کٹہرے میں لا کر مت کھڑا. پہلی بار مسلمان دین سے قریب آئے, اس کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا. مسلمانوں دین سے قریب آؤ, اپنی آمدنی کا ایک حصہ اپنے دین پر, اپنے بچوں کی دینی تعلیم پر, مقامی مکاتب, مدارس, تنظیمیں, ان کے دینی کاموں پر خرچ کرنے کا مزاج بناؤ جو ہمارے اکابر دے کر گئے. آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی اوقاف کتنی ہے معلوم ہے؟ مسلم پرسنل اللہ کی میٹنگ تھی, اس میں اوقاف کی رپورٹ پیش کی گئی. بمبئی حج ہاؤس کے اندر میٹنگ تھی, اسلامی فقہ اکیڈمی کی میٹنگ تھی, مسلم پرس اللہ کی نہیں, فقہ اسلامی کی میٹنگ تھی. قاضی صاحب اس وقت حیات تھے بمبئی کے اندر, تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے. اوقاف کے اوپر رپورٹ پیش کی گئی, میں اس کے اندر موجود تھا. رپورٹ پیش کرنے والے نے بتلایا کہ مسلمانوں کے اوقاف جو ہیں ہندوستان کے اندر, اگر اس کی جائز آمدنی ملنے لگے تو 10 MBBS کالج چل سکتے ہیں. महाराष्ट्र में मुसलमानों के किसी मैनेजमेंट के पास, स्कूल वाले कान खोल के सुन ले, दोनों कान खोल करके, मुसलमानों के किसी मैनेजमेंट के पास महाराष्ट्र में MBBS कालिक नहीं है। एक अल्लाह का बंदा खड़ा हुआ, आलिम दीन, मौलवी, जिसको आप दफियानूसी कहते हैं, बेवकूफ, एड़ा कहते हैं, हम तो एड़े हैं आपकी निगाह में ना भाई, हम ही क्या मानो। किसी अंजुमन इस्लाम से लेकर रईस, फला फला फला फला, जितने आपके कॉलेज पूरे महाराष्ट्र के अंदर है, किसी मैनेजमेंट को MBBS कॉलेज खोलने की तौफीक नहीं हुई। किसने खोला? मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी ने खोला अपनी कोशिशों से, जालना औरंगाबाद के बीच में पोषखेड़े में, जिसमें तकरीबन 300 करोड़ रुपया हुकूमत को दिखाना पड़ता है रिजर्व फिक्स में, यह कैपेसिटी है, तब परमिशन मिलता है। 300 बेड का अस्पताल दिखाना पड़ता है, 700 करोड़ रुपए से शुरू होता है। यह है कहानी। अगर मुसलमानों के औकाफ जायज तरीके पर इस्तेमाल में आने लगे, 10 MBBS कॉलेज चलेंगे। यह औकाफ आई कहां से? आसमान से बरसी थी, सैलाब बह के आई थी। ये औकाफ हमारे आबाओ अजदाद ने अपनी जमीनें दीनी काम के लिए वक्फ की थी, किसी ने मस्जिद पर, किसी ने मदरसे पर, किसी ने खानकाह पर, किसी ने दरगाह पर, किसी ने तंजीम पर। इस भिवंडी के अंदर जो औकाफ की प्रॉपर्टियां हैं, अगर उनका सही इस्तेमाल होने लगे, तो कम अज कम 10 कॉलेज, डिग्री कॉलेज उससे चल सकते। हमारे बड़े दीन की खातिर यह कुर्बानी पेश करके गए, और हम अपने बच्चों से, अपने कारोबार से और अपने मकान दुकान से ऊपर उठकर सोचने को तैयार नहीं है। मेरे बुजुर्गों, सबसे पहली बात, दीन से करीब आना होगा, और उसके साथ साथ जो मुसलमानों के दीनी मसाइल हैं, मिल्ली मसाइल हैं, उसके लिए आपको मौका नहीं है। जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, उनका तआवुन करना होगा, उनका साथ देना होगा। मैं आज इशारा कर रहा हूं, इंशाल्लाह मैं अगले जुमे में तफसील से उसको बतला दूंगा, आपको बतला रहा हूं कि हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद और उन्हीं अकाबिर के तरबियत करदा फुजला कुछ मरकज निजामुद्दीन में गए, कुछ जमीयतुल उलमा के अंदर आए। हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के जिन शागिर्दों ने उनके हाथ पर मौत की बयात की थी, अल्फाज सुन ले गौर से, चाहो तो लिख लो। हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन, जो दारुल उलूम देवबंद के सदर मुदर्रिस थे, शेखुल हदीस थे, और हिंदुस्तान की आजादी की खातिर माल्टा में कैद किए गए थे, और जिन्होंने लौट कर आने के बाद जामिया मिल्लिया का फाउंडेशन किया था, पहले अलीगढ़ में, बाद में दिल्ली में। जामिया मिल्लिया के असल फाउंडर मौलाना मोहम्मद अली जौहर है, और हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन है, जो दोनों आलिम हैं। अपनी अकलों का वो इलाज करें जो कहते हैं उलमा ने कॉलेजों की मुखालफत की थी। उलमा ने कॉलेज की मुखालफत नहीं की थी, उलमा ने अंग्रेज की कासा लेजी की मुखालफत की थी, अंग्रेजी तहजीब की मुखालफत की थी, अंग्रेजों की चम्मचगिरी की मुखालफत की थी, ना तालीम की मुखालफत की थी, ना स्कूलों की मुखालफत की थी। हजरत शेखुल हिंद, जब शेखुल हिंद दारुल उलूम देवबंद के अंदर बुखारी शरीफ पढ़ाते थे किताबुल जिहाद, तो किताब बंद करके फरमाते, तलबा खुदा को गवाह बनाकर बतलाना अल्लाह के नबी की हदीसों का यह हिस्सा मंसूख हो गया है, यह हदीसें नहीं है, इस पर कौन अमल करेगा? ठीक है, वो नौयत नहीं है, आज दूसरी नौयत का जिहाद है। मेरे शागिर्दों, बतलाओ कौन कौन तैयार है, जरूरत पड़ेगी तो अपनी जान का नजराना पेश करेगा। तो हजरत के हाथ पर उनके जो शागिर्द आकर बयात करते थे, हजरत अपनी जान का नजराना पेश कर देंगे। मौलाना इलियास साहब उन्हीं शागिर्दों में, हजरत शेखुल हिंद के जिन शागिर्दों ने उनके हाथ पर मौत की बयात की थी, मौलाना इलियास साहब उन्हीं शागिर्दों में। हमारी आंखें कब खुलेंगी? अपने बड़ों को कब समझेंगे, कब पढ़ेंगे? इन्हीं बुजुर्गों के शागिर्द, एक तरफ उन्होंने यह काम शुरू किया, और एक तरफ मुसलमानों के जानो माल के तहफ्फुज़ के लिए, इज्जत का मकाम दिलाने के लिए जमीयतुल उलमा का क्याम वजूद में आया, और तब से लेकर आज तक वो अपना काम कर रही है। आपको याद होगा, भिवंडी की एक जमात, बाद साथी भिवंडी के थे, बाद बुमराह के थे, निजाम पूरे इलाके के साथी थे, त्रिपुरा आसाम के पास जमात को रोक लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, انکوائری نکال دی گئی، یہاں گھروں میں آ کر پوچھنے لگی پولیس. ہم لوگوں کو معلوم ہوا، ہم نے اپنی آسام برانچ کے مولانا بدالدین صدر ہیں ان کو اطلاع کی، مولانا ہماری بھیونڈی کی جماعت تری پورہ میں روکی گئی ہے. مولانا نے فوراً دلی رابطہ قائم کیا، آسام کے وزیر اعلیٰ سے رابطہ قائم کیا، اور اس کے بعد ان آفیسران کو طلب کرایا جنہوں نے جماعت کو روکا تھا. انہوں نے کہا نہیں نہیں غلطی ہو گئی، سوری، کچھ نہیں، لکھ کر دو. لکھا کر لیا ہے سرکاری پیڈ پر کہ آئندہ کوئی ہمت نہ کرے. اس کے بعد ہماری تنظیم کے بعض ذمہ داران بھیونڈی آئے ہوئے تھے ہندوستانی مسجد میں، یہاں کے مقامی ساتھی عبداللہ بھائی، اشفاق بھائی وغیرہ وہاں گئے، ہم نے ان کو ملنے کا موقع دیا تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ ہمدردی کی، ہم احسان مند ہیں. ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ہم خدام اور کس کام کے لیے، ہم اور کس کام کے لیے ہیں، ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے. پورے ملک میں جماعت کو کہیں چھیڑا جائے گا، ہم برداشت نہیں کریں گے. دو سال پہلے شکیل بھائی ممرہ والے اور بعض ساتھی مصر گئے ہوئے تھے، پانچ ساتھی، وہاں سے ان کا فون آیا کہ ہمارا 40 دن کا ایک ویزا ختم ہو گیا، ایک ساتھ 4 مہینے کا ملتا نہیں ہے، ہم کو اگلے ویزے کے لیے جمعیت العلماء کی گارنٹی چاہیے. اور باہر ملک میں جانے والے کسی آدمی کی یہاں سے گارنٹی دی جائے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی واقعہ ہو گیا سیدھا ہاتھ کڑی پڑے گی. جمعیت العلماء مہاراشٹر کے ذمہ داروں نے میرے کہنے پر پیڈ پر لکھ کر گارنٹی کا پیپر دیا ان کو. ان کو کوئی الگ الگ نہ سمجھے، کوئی مسجد کے اندر دین کی خدمت کر رہا ہے، کوئی روڈ پر دین کی خدمت کر رہا ہے، کوئی تعلیمی میدان میں خدمت کر رہا ہے، اور کوئی انسانوں پر محنت کر رہا ہے. اللہ کے بندوں، یہ طبقاتی تفریق بند کیجیے، سب ایک ہے. دین جہاں زندہ ہوگا، جس شعبے زندہ ہوگا، وہی ہمارا مقصد ہے. وقت لگے گا وقت دیں گے، پیسہ لگے گا پیسہ دیں گے، ضرورت پڑے گی جان دیں گے، لیکن بڑوں کے کہنے پر خود فیصلہ نہیں کریں گے. میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، آج آپ کو پھر یاد دلا رہا ہوں، ہم لوگ بمبئی ہائی کورٹ کے اندر اے ٹی ایس کے سامنے خود کھڑے ہوتے ہیں. میں خود کھڑا ہوتا ہوں اے ٹی ایس کے وکیل کے سامنے. راجا ٹھاکرے جو اے ٹی ایس کا انتہائی یعنی گندی ذہنیت کا وکیل ہے، اس کے سامنے ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں. جب شروع شروع ہم لوگ جانا شروع کیا تو نکلتے نکلتے بعض مسلم وکلا نے کہا کہ مولانا آپ لوگ نشانے پر آ گئے ہیں، مت آیا کیجیے، خالی وکلا کو آنے دیجیے، آپ مت آئیے، آپ پر مقدمات ہو جائیں گے. تو ہم لوگوں نے کہا اگر ہر آدمی یہ سوچ کے ہٹ جائے گا تو پھر ملت کا کیا ہوگا. ایک شاہد آدمی قوم کے نام پر قربان ہوا، 1000 افراد قربانی پیش کرنے کو تیار ہے. اور مسلمانوں، کیا تمہارا عقیدہ نہیں ہے کہ زندگی موت کا اللہ مالک ہے؟ فرقہ پرست کے رائفل کی گولی میرے سینے پہ اترے گی تو میری موت آئے گی، بستر پر موت نہیں آئے گی. میں تو کہا کرتا ہوں خوش قسمت ہوگا وہ شخص جو مسجد میں آ رہا ہو اور گولی ماری جائے، خوش قسمت ہوگا وہ شخص جو روزے دار ہو اور گولی ماری جائے، خوش قسمت ہوگا وہ شخص جس کے مسلمان ہونے کی بنیاد پر گولی ماری جائے، اور خوش قسمت ہے وہ شخص جو ملت کے کام کے لیے کہیں جا رہا ہو اور فرقہ پرست کو گولی مارے. اس کی شہادت میں کوئی شبہ نہیں. موت تو برحق ہے، بستر پر بھی آئے گی، وہاں بھی آئے گی. جس طرح زلزلہ ہے لوگ بھاگ رہے، ارے زلزلے کے بغیر نہیں مرو گے. زلزلہ آیا نکل گیا، اس کے بعد کوئی نہیں مرے گا، ارے موت تو برحق ہے، کیوں بھاگتے ہو؟ اور بھاگنا ہے تو مسجد میں آؤ، اللہ کے گھر میں آؤ، تلاوت کرو، نماز پڑھو، تاکہ اگر اس حال میں موت آوے تو یہ کہنے کا تو منہ تو بچے کہ پروردگار نماز پڑھ رہا تھا، موت آ گئی. انشاءاللہ اگلے جمعے کو جمعیت العلماء کے تعلق سے جو اس کے اخراجات ہیں، جو خرچے ہیں، اس کی جھولی گھمائی جائے گی، اس میں زکات کی رقم بھی استعمال ہوتی ہے. اور مخصوص حالات میں ایسے حالات آتے ہیں کہ وہاں پر انٹرسٹ کی رقم بھی استعمال کرنی پڑتی ہے، کبھی وکلا کو مینج کرنا، کبھی پولیس کو مینج کرنا، ایسے حالات ہوتے ہیں، وہ بڑے فیصلہ کرتے ہیں. اگر کسی شخص کے پاس اس مد کا پیسہ ہو تو بتلا کر دینا، اور ہم بھی اوپر اپنے بزرگوں کو بتلا کر دیتے. مسجد کا اپنا کام چل رہا ہے، جھولی گھومتی رہی ہے، گھومے گی. مسجد کی جھولی گھومنے کے بعد بعد میں انشاءاللہ ہمارے ساتھی کھڑے ہو جائیں گے. جمعیت العلماء کی جو مہم چل رہی ہے، جس میں فسادات کے بعد آباد کاری ہے، سیلاب ہے، زلزلہ ہے، فلاں ہے، آپ سب جانتے ہیں، سال بھر کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے. اور سب سے بڑا خرچہ جو کروڑوں سے اوپر ہے مقدمات کا، 140 مقدمات ہم لوگوں کی معرفت لڑے جا رہے ہیں، 140 مقدمات. اگر کسی کو تفصیل سننا ہو تو میں کتابچہ جیب میں لے کے اسی لیے بیٹھا ہوا ہوں کہ بسا اوقات لوگ کہتے ہیں مولانا آپ لوگ بس خالی بولتے ہیں، مولانا طارق جمیل ایک شعر پڑھا کرتے ہیں، وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کی کیا ہے رہو رسم چاہ بازی، تمہیں سمجھے گا کیسے؟ ایک مقدمہ لڑو، ایک ضمانت کراؤ، سمجھ میں آئے گا آپ کو؟ کبھی کچھ کیا ہو سمجھ میں آئے گا؟ ہمارے اکابر نے ہمیشہ کیا ہے اور آج بھی کر رہے ہیں، اور جب ملت کو جانوں کے نذرانے کی ضرورت پڑے گی تو سب سے آگے ہمارے اکابر اور ان کے پیچھے خدام آپ کو نظر آئیں گے. میں آپ کو بتا دوں کہاں کتنے مقدمات لڑے جا رہے ہیں، صوبہ مہاراشٹر میں 53 مقدمات لڑے جا رہے ہیں، صوبہ کرناٹک میں 12 مقدمات لڑے جا رہے ہیں، صوبہ تلنگانہ جو حیدرآباد سے الگ ہوا ہے 5 مقدمات لڑے جا رہے ہیں، مدھیہ پردیش میں 11 مقدمات لڑے جا رہے ہیں، مدھیہ پردیش میں 80 بچے ایسے ہیں جن کو 4 سال سے سورج کی روشنی نظر نہیں آئی، 80 بچے ایسے ہیں جنہوں نے 4 سال سے سورج نہیں دیکھا ہے. میں کیا بتلاؤں گا؟ آپ کی طبیعت چاہتی ہے چلیے میرے ساتھ، میں کرایہ دوں گا، ملاقات کرواؤں گا آپ کو. کس کس چیز کا رونا رویا جائے؟ کرناٹک میں 4 سے 5 علماء اس بنیاد پر اندر ہیں، ایک عالم کی بچی اغوا کی گئی، اس کا مرڈر کیا گیا، اس کی لاش کے ٹکڑے ملے جس نے مارا ہو، پولیس نے باپ کو بیٹی کے قتل کے جرم اندر کر دیا کہ تم نے کہیں پر بلی چڑھانے کے لیے بیٹی کی جان لی ہے، اور باپ جیل کے اندر، بچی بھی گئی. ایک عالم دی 2-4-5 ہزار روپے کمانے والا، اس کے گھر میں فاقے کی نوبت آ گئی. صوبہ راجستھان میں 6 ہیں، اتر پردیش میں 2 ہیں، دہلی میں 15 ہیں، گجرات میں 36 ہیں، ٹوٹل 140 مقدمات کی ہم لوگ پیروی کر رہے ہیں، اور کئی 100 عرضیاں ایسی پڑی ہیں جن کی پیروی ہونی چاہیے لیکن اس پر 1 کروڑ سے زائد سالانہ خرچ آ رہا ہے. اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ سب کے مقدمات فی الحال سب لے لیے جائے، کوشش کی جا رہی ہے. بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا پیسہ کہاں استعمال ہوتا ہے. گزشتہ سالوں میں نے اعلان کیا، بعد لوگوں نے مجھ سے فون کر کے پوچھا مولانا ہمارا پیسہ پہنچ جائے گا، میں نے کہا آپ کچھ مت کیجیے، میں آپ کو مقدمات کے نمبر نوٹ کراتا ہوں، اس مقدمے نمبر کا آپ چیک کاٹ کے ہم کو دے دیجیے. جس طرح بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اس کا رول نمبر، سیٹ نمبر، کلاس نمبر، اس کے نام پر آپ چیک کاٹ کے ہم کو دے دیجیے. آپ لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں شہر کے چلتے ہم لوگ، فون پر ہم کو گالیاں ملتی ہیں، سارا پیسہ آپ لوگ سمیٹ لیتے ہیں، باقی لوگوں کا کیا ہوگا، کہاں لگاتے ہو، کیا کرتے ہو، تم لوگ تو انتظار کرتے ہو کہیں فساد ہو، ہماری نکل پڑے، ہمارا مکان بن جائے، تم چاہتے ہو کہیں زلزلہ آوے، تم چاہتے ہو مسلمان خستہ حال رہے. یہ تانے ہم لوگوں کو سننے کو ملتے ہیں صبح شام روڈ پر، لیکن یہ بھی طے کر رکھا ہے کہ اس کو بھی سننا ہے. نہیں کوئی اختلاف ہوگا، مسلکی کے راستے ہوگا. ارے مسلکی اختلاف تو ہوگا، اس بنیاد پر گالیاں سننے کو ملتی ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے، ہم کو اور آپ کو کچھ کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے. ایک اعلان تو میں نے یہ کیا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس کا اہتمام ہوگا. میں مدرسہ سراج العلوم پچندہ اس علاقے میں کرتا ہوں رمضان میں، لیکن کئی سالوں سے میری بے پناہ مصروفیت ہے، باہر اسفار ہوتے ہیں. رات میں میں فجر پڑھ کے واپس نکلا ہوں، 7:30 بجے آپ کے شہر پہنچا ہوں، اور 2 دن پہلے ہم لوگ 2 بجے نکلے ہیں، راستے میں ہم نے سحری کی ہے اور 6 بجے ہم واپس پہنچے. روز کچھ نہ کچھ رہتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ حوصلہ دے، کام کا موقع دے. میں اپنے مدرسے سراج العلوم کی رسید مفتی اعجاز صاحب پاس رکھا دوں گا. ہمارے قریبی لوگ جو سراج العلوم کو چندہ دینا چاہتے ہیں اور مجھ سے ملاقات نہ ہو پا رہی ہو، مفتی اعجاز صاحب کے پاس پیسے دے کے رسید دے. سراج العلوم کا اس سال کا خرچ جو ہم لوگ سرکار میں آڈٹ کراتے ہیں، ہمارے سارے کھاتے سرکاری ریکارڈ میں ہیں، سارے آمد و خرچ کا ریکارڈ سرکار کے ریکارڈ کے اندر موجود ہے، ایک پیسہ بھی وہاں پر کچے پکے کا سوال نہیں ہے، ہر چیز چیک کے مارفت پیمنٹ ہوتا ہے اس کا. 1,40,00,000 روپیہ اس سال کا خرچ جو ہوا، تعمیرات اس کے علاوہ ہے. آپ کے شہر کے اندر وجارہ چل رہا ہے تو کیا کارکردگی ہے، آپ آ کر وہاں دیکھ لیجیے گا. الحمدللہ شہر کے اندر بہت سے علماء، بہت سے افاد وہاں سے پڑھ کے نکلے. اللہ اس ادارے کو بھی اور ترقیات سے ہم کنار کرے. شہر میں چلنے والے دیگر ادارے ہیں، اللہ ان کو بھی ترقی دے. اس شہر کو ابھی کم سے کم 10 اداروں کی اور ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر ہم 500 بچے اپنے یہاں رکھ رہے ہیں اور 100 بچے پڑھ کر باہر گئے تو ایڈمیشن 100 کا ہوگا نا بھائی. ارے 500 بچے ہمارے ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، اس میں سے 100-125 بچے آگے نکل گئے پڑھ کر، کچھ حافظ بن کے آگے نکل گئے، کچھ عربی پنجم پڑھ کے آگے نکل گئے، نیا ایڈمیشن کتنا ہوئے گا؟ 100-150 ہوگا نا. ہندوستانی میں جو بچے ہیں ان کے پڑھ کے آگے نکل گئے، نئے کتنا ایڈمیشن ہوئے گا؟ 100-150 ہوگا نا. ٹوٹل کیپیسٹی مدرسوں کی شہر میں بچوں کو لینے کی 1000 بچوں کے اندر ہے. 15 لاکھ کی آبادی میں 15,000 بچے پڑھنا چاہیے تھا، 1000 بچے پڑھ رہے ہیں. کیا 10 اداروں کی اور ضرورت نہیں ہے؟ اداروں کا تعلق جمعیت العلماء کے تعلق سے میں نے اعلان کیا، جھولی آئندہ جمعے گھمائی جائے گی. اس بیچ میں کوئی صاحب اگر کوئی رقم دینا چاہے، مفتی اعجاز صاحب پاس بھی رسید ہے، میرے پاس بھی رسید ہے، آپ فون پر بات کریں، آپ کا وہ پیسہ اور وہ آپ کی رقم انشاءاللہ پوری ذمہ داری سے آگے بڑھا دی جائے.